dalej. Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Ten sygnał oznacza, że wybiła godzina 9:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Za kilka godzin Paweł Szopa powinien wylądować w Polsce w asyście policji. W południe poznamy pierwszy raport Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Nie skończyło się piekło kobiet, ale skończyła się opresja, tak mówi w Trójce jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Wczoraj była decyzja o deportacji, dziś Paweł Szopa jest już w drodze do Polski. O tym, że zatrzymany w Dominikanie twórca marki Red is Bad jest już w samolocie, poinformował rano w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Paweł Szopa, ten biznesmen, który jest zamieszany w tą aferę, która polegała na wyprowadzeniu wielkich pieniędzy publicznych z tej Agencji Rezerw Strategicznych, jest już w samolocie do Polski. Jest w drodze do Polski w tej chwili. Tak, już wraca do Polski przy wsparciu polskiego państwa, polskich policjantów, którzy namierzyli go w Dominikanie i za kilkanaście godzin myślę, że będzie mógł już nam więcej powiedzieć na temat mechanizmu, który doprowadził do tej szkody wielkich rozmiarów w majątku państwowym. A w tej samej sprawie prokuratura chce postawić zarzuty byłemu dyrektorowi agencji Michałowi K., który przebywa w areszcie w Londynie, gdzie trwa jego proces ekstradycyjny. W południe zostanie zaprezentowany pierwszy raport Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Ustalenia komisji przedstawi jej szef generał Jarosław Stróżyk, na co dzień kierujący służbą kontrwywiadu wojskowego. Raport to mocne tezy i ustalenia, mówił wczoraj premier Donald Tusk, a o szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Premier i ministrowie raport komisji, która bada wpływy agentury ze wschodu w Polsce, poznali już wczoraj. Część wtorkowego posiedzenia rządu została utajniona i to na niej generał Jarosław Stróżyk przekazał ustalenia swojego zespołu. Generał Stróżyk przedstawił w skrócie pierwszą część raportu. To są mocne tezy i mocne ustalenia. Mówił premier i dodał, że to nie koniec pracy komisji. W marcu przyszłego roku zostanie zaprezentowany kolejny roczny raport, a jeszcze przed nim zostaną również przekazane opinii publicznej ustalenia na temat akcji dezinformacyjnych, jakie przeprowadzała na terenie Polski rosyjska i białoruska agentura. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Korea Północna zakończyła przygotowania do testu nuklearnego i umieściła mobilną wyrzutnię w miejscu prawdopodobnego miejsca testowego. Według danych wywiadu Pjongjang może wystrzelić międzykontynentalny pocisk balistyczny w listopadzie. Wywiad Korei Południowej donosi też, że północno-koreańskie służby obawiają się zamachu na Kim Jong-una. W otoczeniu dyktatora pojawiły się m.in. urządzenia do zakłócania sygnałów radiowych oraz neutralizacji dronów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. To kolejna część informacji przekazanych wczoraj przez przedstawicieli południowo-koreańskiego wywiadu na zamkniętej sesji parlamentu. O obawach dotyczących zamachu na życie Kim Jong-una pisze agencja prasowa Yonhap, cytując dwóch parlamentarzystów partii rządzącej i opozycji. Kim Jong-un pojawił się w tym roku publicznie 110 razy. To o 60% więcej niż przed rokiem. Północno-koreańskie media informują o tym, że w kraju trwa dobrowolna mobilizacja. Komunistyczna Północ podejmuje też działania, które świadczą o postępującej samoizolacji, takie jak wysadzenie dróg i mostu kolejowego łączącego północ z południem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. Przed 4 laty Trybunał Konstytucyjny uznał przepis zezwalający na aborcję w przypadku wad płodu za niezgodny z ustawą zasadniczą. Rok po zmianie władzy sytuacja kobiet nadal pozostawia wiele do życzenia, mówiła w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce aktywistka ogólnopolskiego strajku kobiet Klementyna Suchanów. Nie skończyło się piekło kobiet, natomiast skończyła się taka opresja. Skończyło się notoryczne dokręcanie tej śruby. Przecież żyliśmy w takim stanie, gdzie codziennie budząc się rano zastawały nas wiadomości, które po prostu szokowały. Pamiętamy ten stan notoryczny takiego bycia ściganym non-stop. Oczywiście, że to prawo jest często respektowane i niestety ono powoduje wciąż wypadki śmierci kobiet. Klementyna Suchanow dodała, że czeka teraz na zmianę w Pałacu Prezydenckim. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a to czas wzmożonego ruchu na drogach i podróży na groby bliskich. Eksperci przy tej okazji przypominają o prawidłowym ustawieniu świateł w aucie, szczególnie teraz, gdy skraca się dzień. Można zrobić to nieodpłatnie w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo, mówi Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego. Przede wszystkim patrzymy na to, czy światło świeci, czy nie, a to jest troszeczkę za mało. Musimy zobaczyć, czy ono jest właściwie ustawione, a poza tym w klasycznych żarówkach wcześniej było na przykład tak, że ona się świeci i nagle przypala, a nie świeci. W oświetleniu już nowoczesnym popularne ksenony mają taką właściwość, że ich jasność zmienia się słabnie powoli. W związku z tym my nie zauważamy, że one świecą coraz słabiej. Według analiz Instytutu Transportu Samochodowego prawidłowo ustawione oświetlenie ma około 30% pojazdów na naszych drogach. Akcja Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo potrwa do 7 grudnia. Biorą w niej udział wybrane stacje kontroli pojazdów. Ich lista dostępna jest w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No proszę pokazać ustawienie świateł. O, świecą pięknie, Dariusz Urbanowicz. Polska-Rumunia 4-1 to wynik półfinału turnieju kwalifikacyjnego do Euro, jeśli chodzi o rywalizację kobiet w piłce nożnej. Dwie bramki Ewy Pajor, po jednej dorzuciły Natalia Padilla-Bidas oraz Nadia Krezyman i reprezentacja kraju w piłce nożnej pań zagra w dwumeczu o wyjazd na Mistrzostwa Europy w Szwajcarii. Wczoraj na stadionie w Gdańsku panowała fantastyczna atmosfera, którą zachwycała się bramkarka Kinga Szermik. Nie, no to jest świetna sprawa. W ogóle chciałabym bardzo podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj tutaj przyszli, bo zupełnie inaczej się gra, jak czuje się takie wsparcie na plecach, że tak powiem kolokwialnie. I no super, że możemy tutaj być, super, że taki stadion. Mam nadzieję, że z meczu na mecz ludzi będzie przychodzić coraz więcej. No jeszcze raz dziękuję. Finałowy dwumecz z Austrią na przełomie listopada i grudnia. Będzie okazja do zwiększenia frekwencji. W Pucharze Polski PZPN pewne zwycięstwo Śląska Wrocław i awans do 1/8 finału po wygranej w Radomiu z Radomiakiem 3-1. Trener Jacek Magiera. Fajnie, że Alek Paluszek, który jest w dobrej dyspozycji, strzelił 2 gole dla Śląska po stałym fragmencie gry. 3. gol po dobrze założonym pressingu, uderzenie z dystansu Sebastiana Musiolika, który chyba też po raz pierwszy strzelił gola spoza pola karnego, także to też napawa optymizmem. W 1/8 zagrają też Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, Puszcza Niepołomice i Olimpia Grudziądz. Dziś kolejne mecze. Jeśli ktoś myśli, że to już koniec sezonu żeglarskiego, grubo się myli, niech pogoda za oknem państwa nie zwiedzie. Młodzi adepci windsurfingu olimpijskiego ścigają się u wybrzeży Aten w Mistrzostwach Europy w przygotowawczej klasie Tekno. Relacjonuje trenerka kadry Natalia Kalinowska. Nasza reprezentacja liczy 9 zawodników. Najwięcej osób jest z Sopotu, gdzie jestem trenerką. Są też zawodnicy z Kalisza, Poznania i Łeby. Razem z trenerką Martą Jackowską, trenerką z Kalisza, wspieramy młodych sportowców. Dla wielu jest to pierwsza taka przygoda na wodach międzynarodowych, także niesamowite przeżycia. Warunki mamy naprawdę ekstremalne. Codziennie atomowy wiatr, fala. Mimo tych trudnych warunków, zawodnicy dają z siebie wszystko, mają z tego przede wszystkim wielką frajdę. A to przecież chodzi w sporcie. W poszczególnych wyścigach potrafią zameldować się w top 10, co fantastycznie rokuje na przyszłość. A w najmłodszej kategorii na żaglach 5-0, tej 3 ogromne talenty, ścigają się o miejsca czołowe. Wyścigi kończymy w sobotę, także jeszcze kilka dni przed nami, jeszcze 9 wyścigów. Trzymajcie kciuki, pozdrawiamy z wiecznej Grecji. Naszej windsurfingowej młodzieży życzymy pomyślnych wiatrów. Na trenerce trochę mniej krzyków, bo słychać, że rzeczywiście tam trzeba na tym windsurfingu podpowiadać podopiecznym. Termometry dziś w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 13 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Najcieplej będzie w okolicach 13, to taka podpowiedź, no ale będzie dziś też na ogół pochmurno i przede wszystkim deszczowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Pyrzyna, Marcin Walter i Robert Grządowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz zostanie jeszcze, by wspierać Maćka Jankowskiego. Dzień dobry, Maćku. A dziś to się przyda. Sen zimowy powoli się już zaczyna wdrażać. Zresztą przed momentem o tym rozmawiałem z Anią Lalką, która dziś również wspierać będzie do 12, bo jest wydawczynią tego wydania programu. Jakiego? Dobrego dnia. No tak, i do południa właśnie w tym składzie będziemy. No to ja może powiem pokrótce tylko, że w tej godzinie czeka nas m.in. informator ekonomiczny, ale będziemy zaglądać do muzycznego kalendarza i wiele, wiele innych tematów jeszcze nas czeka. Johna Mayera zaczniemy dziś. The same drink that gets me. the same drink that puts me on the floor. And the new thing I wanna try some more. It's the same mistake I used to make before. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now. John Mayer ma coś w sobie takiego, że zawsze dobrze jest po jego utwór sięgnąć. Na przykład na początek to Helpless z jednej z jego wprawdzie tych świeższych płyt, choć teraz jak patrzymy na daty jej wydania, no to już parę ładnych lat minęło. Mimo wszystko jest to ta nowa odsłona Johna Mayera, która już trochę zwiastowała nadejście tych kolejnych albumów, takich jak Sub Rock choćby. A The Search for Everything, czyli płyta, z której tę piosenkę wyciągnęliśmy, to rok 2017, już 7 lat od jej premiery. John Mayer najróżniejsze etapy w swojej karierze przechodził, to jest kolejny z nich, który cały czas trwa, ten taki nieco bardziej radiowy, wcześniej wiele lat w Montanie i muzyka drogi i tak dalej, i tak dalej. To jest ten moment, proszę Państwa, godzina 9.14, sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś nagranie wyjątkowe, którego autorem jest m.in. Cactus Einarsson, człowiek, który być może wielu nie powie za dużo, ale za to jego wybranek na towarzysza do stworzenia tego utworu już zdecydowanie więcej zasugeruje. Damon Albarn wspólnie z Cactusem Einarssonem na potrzeby drugiej płyty Cactusa stworzył utwór Gumbri. I can snooze. Try to maintain tempo with a 1 plus 3. We've life of surprises. In a bubble full of joy, there are different rooms with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long, but there are different roads to different moods. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go. Dance in the club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, it's pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door I check. There are different rooms with different roads. Dreams of a cruise ship life sailing into old its holds. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is that something for me? I cannot know. There are different rooms with different modes. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go. Living on the edge, embrace a unique sound. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go. Najbardziej dociekliwi z całą pewnością już odnotowali, że jest to wrześniowa premiera. Chodzi oczywiście o ten singiel, bo była to zapowiedź drugiej płyty Kaktusa i Narsona, ale płyta w całości ukazała się w miniony piątek, dlatego zdecydowaliśmy się sięgnąć po jej fragment, no ten najpopularniejszy, czyli właśnie to nagranie sprzed chwili, czyli Mgumbri z płyty Lobster Coda, dziś w ramach piosenki dnia. Dziś jest 30 dzień października, przypomnę, a nasz adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, jeżeli mają Państwo ochotę się skontaktować, a powodów do kontaktu będzie jeszcze przynajmniej kilka. Będziemy rozmawiać na tematy najróżniejsze, ale teraz po kolejną nowość sięgniemy. To Sharon Van Etten po raz pierwszy z zespołem.

De facto ta decyzja nie oznacza żadnej wielkiej zmiany, tylko tak naprawdę spowoduje, że będziemy bardziej przygotowani i że będziemy mieli szansę na to, aby było więcej produktów, które będą mogły podlegać recyklingowi na rynku. A biznes już się przygotowuje i stawia te biznes się przygotowuje, maszyny do odbioru, prawda, opakowań, butelek. Oczywiście, przygotowują się zarówno ci, którzy stawiają recyklomaty, jak i ci, którzy produkują butelki, które do tych recyklomatów będą trafiały, ponieważ one muszą mieć konkretne oznaczenia i musimy jakby dokonać takiej, można powiedzieć, wymiany na rynku tych produktów. Najważniejsze chyba jest to, że nie ma jakiegoś dużo większego opóźnienia, że ten system będzie, bo on się naprawdę sprawdza, jeśli chodzi o odzyskiwanie surowca. Tak, zdecydowanie przykłady innych krajów pokazują, że jest to bardzo dobre działanie i jest to właściwy kierunek działania. Tak, najważniejsze jest to, że tak naprawdę w 2025 roku ruszymy de facto. Przed nami Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Corocznie cmentarze pokryte są tonami sztucznych ozdób, kwiatów i wypalonych zniczy, które potem zamieniają się też w trudne do przetworzenia odpady. A zatem może w tym roku, wybierając się na groby swoich bliskich, pomyślmy także o środowisku. Tak, pomyślmy o środowisku i pamiętajmy o nim tak naprawdę w każdym momencie. Próbujmy robić tak, żeby te cmentarze nie były usłane właśnie sztucznymi kwiatami, tonami świeczek. Czyli jakieś prawdziwe ozdoby, jakieś gałązki. Przede wszystkim wystarczy jeden znicz, a nie tych zniczy kilkanaście. Najlepiej, żeby on był szklany. Najlepiej, żeby te ozdoby były też naturalne. Tutaj w sukurs przychodzi Unia Metropolii Polskich i Rada Ekumeniczna wspólnie z fundacją postanowiły też wesprzeć obywateli i namawiają do tego, żeby podchodzić z szacunkiem zarówno do zmarłych, jak i do ekologii. Dlatego bardzo, bardzo mocno podkreślają, żeby właśnie nie zaśmiecać cmentarzy. A na wielu cmentarzach pojawiają się też zniczodzielnie, czyli takie specjalne regały, stojaki na właśnie te szklane znicze, które potem można umyć i odstawić, może ktoś inny skorzysta. Korzystajmy z tego. Tych zniczodzielni już jest kilkadziesiąt w Polsce. Jest bardzo wiele cmentarzy, gdzie one się znajdują. Odstawiajmy tam te znicze, do których można włożyć właśnie uzupełnienie i skorzystać z nich. Może ktoś inny. No właśnie, bo to rozwiązanie korzystne i finansowo, i ekologicznie. A z tym tematem około listopadowym też jeszcze jeden wątek, bo w kilku stanach amerykańskich wprowadzono już przepisy legalizujące kompostowanie ludzkich zwłok. Obok pochówku i kremacji jest to w pełni prawnie dozwolona alternatywa. No nie wiem, w Polsce pewnie jeszcze by się nie przyjęła, ale jest to pewnie jakiś kierunek na świecie. Tak, to bardzo ciekawy projekt, który jest od kilku lat i budzi coraz większe zainteresowanie. Obecnie już w 7 stanach można kompostować zwłoki. Póki co jest to bardzo droga rzecz, ponieważ kosztuje ponad 5,500 dolarów. Natomiast jest to alternatywa bardzo dobra dla środowiska. Ciało po śmierci trafia do specjalnej kapsuły, gdzie w ciągu 30 dni zamienia się po prostu w glebę, w ziemię, którą można wykorzystać tak, jak się chce. Jest ona oddawana rodzinie. Oczywiście to my za życia musimy podjąć taką decyzję i zdecydować, w jaki sposób chcemy trafić do tej ziemi, bo tak czy inaczej do niej trafiamy, prawda? Czy w postaci w trumnie, czy też w urnie, czy właśnie. Dokładnie. Natomiast no, jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja też rozmawiałam z kilkoma osobami, które się zajmują kompostowaniem materiałów różnych w Polsce. No, u nas po pierwsze nikt jeszcze w ogóle nie myślał o czymś takim. Ja myślę, że jednak mentalnie jest to dość trudna sprawa do przejścia. Ponad 80% przedstawicieli biznesu obawia się pogorszenia jakości powietrza. Nadchodzi sezon, za chwilę będziemy ogrzewać nasze mieszkania i domy. No to sporo chyba. Tak, to bardzo dużo i pomimo tego, że robimy bardzo dużo wokół smogu robi też bardzo dużo biznes. Jest fantastyczny program, w którym bierze udział już 26 firm zainicjowany przez PWC Biznes kontra smog. I nadal niestety przedstawiciele tych firm, ostatnio było robione badanie, obawiają się powietrza, którym będą oddychać przy nadchodzącej zimie. Są miejsca, gdzie jest lepiej, ale są miejsca, gdzie niestety jest coraz gorzej. Czyli trzymamy kciuki za środki też na czyste powietrze. A jesień to także czas wymiany opon w warsztatach samochodowych czy wulkanizacyjnych. Okazuje się, że prawie połowa Polek i Polaków nie wie, jak postępować ze zużytymi oponami. No to podpowiedzmy. No właśnie, to okazuje się, że jest całkiem prostą sprawą. Wystarczy, że te zużyte opony zostawimy w zakładzie wulkanizacyjnym, który nam zmienia opony na nowe. Tudzież zawieziemy je do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów. PSZOK-i są wszędzie w całej Polsce. Można sobie sprawdzić w internecie, gdzie jest najbliższy. No ważne, żeby te opony nie zaśmiecały lasów, nie trafiały gdzieś na wysypiska, bo to są niewłaściwe miejsca, gdzie one powinny się znaleźć. Zwłaszcza, że producenci opon wprowadzający je na rynek mają obowiązek odzysku 75% tego, co na rynek trafia. Zatem dbajmy pomagajmy o to. Pomagajmy im. Aleksandra Myczkowska, Utrata, serwis ekoekonomia.pl. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna, która przygotowała dzisiejszy informator ekonomiczny i przeprowadziła rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Widzimy się niebawem. My tymczasem sięgamy po jeden z nowych utworów Krzysztofa Zalewskiego. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Nie było to miłe. Przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win. Edith Piaf, czyli fragment z nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego, Z głowy. Taki tytuł nosi ta płyta, ukazała się dosłownie chwilę temu. Jest to trochę nowe otwarcie w karierze Krzysztofa Zalewskiego, mimo że muzycznie oczywiście nawiązuje do swoich płyt poprzednich, tak tutaj zdecydowanie bardziej otworzył się na nowe brzmienia, nowe, także eksploruje rewiry tekstowo. Zresztą o tym też na imprezie poświęconej premierze płyty opowiadał, że kiedy spogląda na swoje teksty, słucha swoich tekstów, czy je czyta, tekstów starych oczywiście, to teraz nie do końca wie, co autor miał na myśli i nieco inaczej podchodzi do tworzenia utworów. To był jeden właśnie z tych nowszych, czyli raz jeszcze powtórzę, Edith Piaf. A teraz Erykah Badu. I like to dedicate this to all the creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you, the night was long. Cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? Trójka.